مدد سورت مسلم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. داود سورت بیان دو تبریکے دے پنین دا آمالو کے چھ قبول کرشی آمال کم دی غیر مقبول آمال کم دی ملک سورت کی بیان دو تبریکے ہوا پنین دا آقائدو کے ندی سورت کی بیان دو تبریکے دے پنین دا آمالو کے چھ آمال مقبول کم دی او غیر مقبول کم دی دا شانی مکی سورت کی پائی کی قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. پتی سورت کی تفصیل دے داری داری تفصیل دے پسوان جی فاما من آقا واتقا وصدق بالحسنا فسمی حضرہ للیسرا. دا تفصیل دے قد افلح من زکاها او دا وقد خاب من دساها دا رسنی آیت میں تفسیر دے دا شانی مخی صورت کی تخویف و بشارت نبتی صورت کی تخویف و بشارت دے یا مخی صورت کی اشقا ذکر کرے ہوا ویتجنبها مخی اشقا ذکر کرے ابن باسا اشقاها سورت کی سزا لشقا ذکر کیا لا یصلاها الا لشقا آیت کی لسم کی والیلے ہوگو آلشقا ہر گلہ کی پڑھ کی مخلوقات اور ہر گلہ تجلہ کی روحانشی وما خلق الذکر والانثی اور آغا ذات بیڑا کلی ناری ناو بنانا ان سائقوم چیتینا نامل ستاسو لشتا خام خام مختلف دے او پا ملکی صورت کی حال دخل پیغمبر ذکر کو نور شروع کرے وا دوا شمسی شروع کرے وا دوا شمسی و دوہا آنا او دی صورت کی حال تو امت ذکر کئی نور شروع کرے دا پلیل باننے ذکر امت اولنی حالت اگر تیار ہوا نسائق لشتا یقیناً عمل ساتھ خام خام مختلف لے فساسو کی ورکلے اکرل دا اللہ پلا رکی وطقاو دانی بچے سے خلاف دا اللہ نا انسپت رشتیا ورکل اللہ توحید تا فضر رکی آسان بمونگا آسان بمونگا مونگا لے لکلی اسرا جنت تا اوار کیا رسول دے کی شمتیا اکرا آسانی بے پرواو کرن دا اللہ رکیم نا انسپت ضرور اکرل اللہ توحید تا فضر رکی آسان بمونگا مونگا لے لیلی اسرا جہنم تا دو رفتا وما یونیان امالو او فائدہ بورن کی اتمال دو دو عبادت رب دا ہر کلچ حالا کیلی دے یقیناً بمونگا باندی للہو دا ہم خواہ ہدایت دے و این لانا او یقیناً دو پار دمونگا لل آخرت والاولا خام خواہ اختیار دو آخرت و دنیا دے فانور سکم بس یرومتا سنارن دورنا تلوا چلم بی بوئی لا یسلاها چنب داخلی گلی تیلل لشقا مگر بدبخت اللذی آغا بدبخت کذبا چنسبت دروئی کرد اللہ دینتا او شا کرد اللہ دینتا او درد چی پڑڑا بشیدین پریزگار اللذی آغا پریزگار چور کئی مال خفل یا تذکا بیاز بان پا کئی ومال احرین اندہو من نعمتین او نید چاہد پارد دوسرا من نعمتین دوسر احسان نا تج لاچ بدلے ورکولے شیع حضرت شیع رحم اللہ بری وی لما جائے مسجد تا مزتا وی او ترکان بڑا سرے و کاری کھو دکانی آئی تا بے کار کھو وی سلام نی پیواجا وی اگلی والیکم السلام تراشا جنے یو خطر چاہ سرکینی نا وی ورنم بی مولے کاکا تو سو ہے یہ گورستا جی دلال خیال دے کہ دا بٹھی جی پسکری میں سو کیا پلان کے دا بٹھی بھی جی پسکری او دیر آلی جی آنو دو داولی پا پلے میں کاکا دا گا بے وصل وی سبے دا گا وصل ابل اردی نو کر جائن خیر بخوری جی پڑھ لی خدے بدنام چی ربر پڑی پڑھنی تاری آل سزا کم پور نشی تالے دیا نو رہی مار پور نہ تالے گلری خل پورے ور گئی ور سر خوا گی اجران دی گئی کی نہیں اگئی جنے ور گئی انہیں ور گئی زکیا بن کی پورا بیا دا تالی دی یا بدی دی ہاں ہاں دی وجنا او دراشان کل بہر رشیر رحم اللہ کی خلاف سنت جوڑی داری لگا دیکھو رد دیکھو نو وی بے لنڈے لال نہ خالق پسر نہیں بولے نہیں بے وادی لا کر جڑے ہدے لگیا رہے ڈوڑائی ورتے ڈوڑائی ورتے ومال اخلی او نی دیو تند پار سلام نعمتی جسے احسان نہ کی بندے ور کولے شی الا ابدا وجه رب الاعلى مگر تو پار طلب کولو رضا رب جڑے لے ولا سوف يرضى او خام خاضر دے کہ خوشحال بشی اللہ اللہ بم خوشحال شی دنا بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى تسلی دا اللہ پیغمبر تا داول سورت تسلی دا اللہ پیغمبر تا او ترغیب فی تبلیغ دے دی الفاظ سرا چما و تا کرب کو ما کلا او دشانی واما دنیا مت رب کا بہت دیس ترغیب فی تبلیغ ادا اللہ پیغمبر تو تسلی دا وحی اتارش ویوا وحی اتارش ویوا نبیا وحی رالا او دایا تینا رالا چی دستاخ وقت ہمیشہ نہیں نشپا میشے کل صاحوی کل غرمیا کل شپی نو کل رضیا دا جانی کل وجبریل امین آب راضی او کل بن راضیا او ربط دی صورت دا ملکی صورت سرداوے چی ملکی صورت کی ترغیب امت تا نو پا دی صورت کی ترغیب دے او تسلی دا اللہ پیغمبر تا دیو جنے وی صورت شروع کرے پا ضحا سارا ذکر اللہ پیغمبر حال اگا رانا کون کے ہوا او دو امت حال آخو تیارو ذکر صورت شروع کرے ہوا پلیل باندے دا جانی وی کی صورت کی اللہ وی ولا سوف یرضا او دلتا وی ولا سوف یعطی کا ربک فترضا ضرب کی رضا بشی اللہ بر رضا شیعہ او ضرب کی طالب اللہ گر کی نت بر رضا شیعہ وضحا گوار ساخت واللیل او شپا اذا سجا ہر کلا چیخور شیعہ ما ودا کا رب کا دا کم کی در زحا مزدے نا اصل کی زح ووی گرمیتا لکا سورہ توہا کی ترشن ہوا ان لکا اللہ تجوا فیہا ولا تارا وانکا لا تضمع فیہا ولا تضحا انوالی گرمی کی گیا ندا کم وقتی چی نحنی یا لسی ندا وقتی زحا دنیزا ما وتا کرب کا چنگل پریہ تالا ربستا وما تالا او نیدر سر بود کرے ریا وی مانے کولا چی ما وتا کرب کا نیدر پریہ تالا ربستا وما تالا انیدر کلا چاپیرا کرے را نوی ولی وی چی دا سنر ری تیو کا وی مال ام را جی خدا سنر را نو وما تالا او نیدر سر بود کرے ری دہر لوت علیہ السلام و بیان کی تیر شیو انی لعملکم من القالین ذو ساسو دا عمل دپارا دبدگن کنیما ولل آخرت او خامخا رستنی حالت دا غرے ساس پارا من الولاد منی حالتنا یا آخرت ساس غرے ساس پارا دنیانا او خامخا رے چی درب جتال رب ساس پتر با پس خوشحال بشی تو گور ہر اس نے حالت بتا پا رکھی اس والا دری حالت ذکر کری اب مقابلہ کی بیا والا نو دری حالت ذکر کریا الم یجک یتیمان اے نیل مندلے تو یتیمان یکتا آگا ملغل را چداری مسلمی ناریلا درا یتیم ویا مجھے وہی دا یکتا ملغل را مطلب تھا ددی ان کے خیستا ہوگی سب نے ملا لی گیا میں نیو مندل تالا یتیمن یکتا چستا مثل نو فاوا پر رائے درک آیا مانا کا انی مند لیتے یتیم فاوا پر رائے درک دو پر دوسرے رائے درک وہ وجہ دکا مند لے اتالا والن حیران و پریشان نباہ گا بس لاری در لسما کا حیران و پریشان چل بسن گا اللہ دین بیانوں بس لاری در لسما کا یا مندلے ہوتا لن اتی آوازی اتی آوازی نباہ گا بہت انہا سہی لیک نخل کلے لار سمکستا کر ابلا دامن لم نے چی مندلے تو گمران ہدایت دے لوک پیغمبر گمرانی چار لالت لفظ راضی جوڑے تو مہاراج گمراہ کے یا مندلے ہوتا لوال مینا کو ان کے شوق کو ان کے لال لاد دین کے بیان سرا نکاح دا پستری کد بیان کر تو خیلا او مینا او شوق ددی مایا باندھی سورہ یوسف کی تیرش ہر یوسف علیہ السلام افغانستان یعقوب علیہ السلام بس افغان کہیا منگ ممتا ان کا لفی ولال کل قدیم یقیناً تو پاو محبت پل پکوانی کیا والن ان کو ان کے بیان سر بہادا پسند کر بیان تو خیلا اور منگل اتال آئلن آئلن بے مالا پاونا پس بے پرواہ کی تو مالنا مال مین ساز نو استرا یا بھاونا پس مالدار ایک تالا مال حضرت حدیت رکوار دی اللہ نہوانی آیا مندلے اتالا آئلن آیال تار مطلب لا کثیر العیال ویا نفعنا پس مالدار ایک تالا مال حضرت حدیجی رضی اللہ عنہ وانی فعمل یتیما تاوان دی یوت محالت علا تیر شرے پس ہر چی یتیم دے بھلا تا پہر پس دور مکو پہ یتیم مان دی اوار کی سوال کو ان کے تپوس کو ان کے مسئلی پلا تنہر پس مرک آگا کتانو دا مسئلی تپوس گئی نورا دیما مسئلہ والا بیانوا یا سوال کرنے گئی بلا تنہر پس مرک آگا واما بنعمت ربکا نزدنی پانٹے چیان اگئی دا اللہ دا پیغمبر داغنے سے سوال کرو نور پانٹے چی داغا را خبر سشتے دا اللہ پیغمبر دے ساری پکوے قسم کی تو دا اللہ پیغمبر ہی اللہ پیغمبر یا اس میں پسرے قسمی جدو دا اللہ پیغمبر شانی دا اللہ پیغمبر یو رے کی منتے رے دا اللہ پیغمبر در باندھے اگو باندھے سادر سخت لمنو والا سادر مجھوڑے اگے کدا سے راست رائے جتی مل بسرا کے اللہ کے پیغمبر وجود مبارک کو ڈالی اگر نہ جوڑی شکر آپ کو اور دے مل صدر رہ گئی اور چما درس شہی نظر تاس میں چلے اور اس کو مان میرا سوال دیکھی خدا اللہ پیغمبر آگاہ رٹنی نہیں دیا اور دے مل صدر رہ گئی صدر رہ لڑا گئی اور دوسرا صدر نہیں کی گئی صدر وسر نہیں جو پہ رہا چلی اللہ پیغمبر چتو سادر بسر کرے ہوں پیغمبر سادر ذکر دے پا کی ذکر دے بچے صادر لکنی رائی چار کرے رہے مل بسرا کے دالار پیغمبر صادر دیکھی کر پر دبو گن خطے رہے اولی دکائی ملے مل بسرا کے اور کولی دکھو لارا جاتی وام سائر بلا تنہر ہر چیز سوال کو ان کے پس مرا کر دے اور ہر چیز نے مطلب سارے بہت دے بس بیان کر دی اللہ اگر مانے احسان کرے رہے قرآن کریم ختم سے نظر میری گل کر دیا نور لگ لگوایا لگ لگوایا اور لگ لگ بلہ کھایا